گران محترم والدکو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 31 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی 25/7/2007 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کے سٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی میچوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 شرک دا عمل اغرد کئی آلتا مثال ذکرو او دلتا هم یو مثال بیان کی فیراو پزورن با دا عیسیٰ دا رسالت ختم کی اول په مسله توحید دلائل ذکر کړي اته دلائل ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدائش د اسمانونو او ځمکه کې وخت اختلاف اللیل و النهار او پاړې دو راړې دو شپه او ورځ کې بعد لیدو دشپا و رازی کے دی آیات کے دا سے دلائل ذکر کئی چه داوم پشر کے فعلی باندے رد دے خلق عملی شرک کئی کارون دا شرک کئی اچاپنم نظرانے و شکرانے منی پزان باندے سسیزون حلالی و حرامی نو الله رب العزت وی چې ساده دی روزه او د مال بندوبست هغه ټول ما کړل دي د مال او د روزه بندوبست هغه ما کړو اجمالا نشاندهی کوم خلق السماوات والارض دا خو د ټول اجمال له ذکر رزق بندوبست د بار او د کته نه نو دواله ذکر کړل اختلاف اللیل و النهار شپاور از اڑی گراڑی گی دا دا علم فلکیات و مسئلہ دا نو فلکیات و باندر رزق گٹے شپاور از کے دا بندو بستم اللہ کردے تجارتو نا کائے و بندرگا بانے تجارت کائے دا دریاب او کشتہ سوک چلائی زمیداری کئے نو باران سوکو رئی ازنو خلقو رزق آغا پسارو سرو لکی غوان سرئی گڑی و بیزی سرئی نیوبس فی آمن کل داب با وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض بعدن سرا نفسلن جوڑا خرازی وریاد سرا فسلن وبکیگی نستاد هر رزق بندوبست الله کرده نووله در رزق بندوبست زلکڑه اللہو او پدی که دی اللہ سر ایسدار جوڑ کل اولی بکی اللہ سر ایسدار جوڑای این نفی خلق السماوات والارد یقیناً بی پیدایش دا اسمان نو دزما کی وقت لا فی اللیل و النهار او پاوڑی دو راوڑی دو در ازوش پاکی کل رزق داو کل اشپا والفلک اللتی تجری فی البحر او پا کشتو آکے چروانی پا دری آب کے بما ینفع الناس تدیو اجنات چه فائدہ ورکی خلقو لا یا بما ینفع الناس چې روان دي په دریاب کې میماین فاو الناس فائدہ د خلکو ما مزدریان میماین فاو الناس چې روان دي په دریاب کې په فائدہ د خلکو باندې او مان زر الله من السماء میماین او هغه چې رالیږي الله د بارنا میماین دوبونا فایا بیل ارضا باد موتیا نو تازه کی بده سر از مکا پل دو چوالی نائه پل دو چوالی نائه نو دا او چوالی لزمک مرگ ده او دا تازه کی دل دا لزمک جوان ده وی اوگه دا دوڑو پا ٹپال غگی گی اوگی دا چاوی وی دو دو سو کی گی نو آغا تا سالور دوڑای وی آلکا و دو دو خو سالور شوی دا دوڑای پا کده کمیرالی وی دا زما غرضو کنا دا از دن چه وینی حیات وینی او گرو وی حیات دنیاوی راغی کنا نوی حیات راغی نو دا دنیاوی پا کده کمی ده بالا حیاون وی راغی وی دا دنیاوی جسدی عنصری پا کده کمی راغی وی حیات خوزوم منم خدا دنیاوی جسدی عنصری پا کده کمی راغی وی بی از ما کلاو ممانا فایا بیل اردا از ما کلاور کمنگا حیات دنیاوی جسدی عنصری دا بیا وای کنا ار سرگیر شاگول نی سڑیا حیات نموراد تازگی دا ار دا یو نسخه استعمالای نو بیاو دی ابایخ پی غوزای نو فایا بیل ارزا بعد موتیا دل تا مراد تازگی دا لکه صورت حج فینزم آیات کی وی و تر الارزا حامدتن فایزا انزلنا حلی علماء احتزت و ربط دای مانا کری دا کنا و تر الارزا حامدتن او وینی با تزمکا او چکلاسا فائزا انزلنا علیہ الماء احتزت وربت سورة حج آیت نمبر پانچ پینزم فائزا انزلنا علیہ الماء احتزت وربت کالا چی بمنگا اوبراو لیگو ندا تازشی او پڑسی گی تیارشی دا فصل راکی جولو ندا غی جواندو فا احیا بیل ارضا بعد موتیا جوان دای کومنګا پر سر از مکا په دو چوالی نه او بس فیا من کل دا ابا ورای رد لایلو حال ته میلو والسما بنا ان والارض فراشان وانزل من السماء ماء ان هغه دلایل خو ترزی ولا بدل کو بار رنگ کی خوایي تجام میں پوش مان اندازه قضا تر میشنا سم بار رنگی کی خواهی تو جامع میں پوش من انداز قدت را میں شناسم سنگ جامع گوندی ویزد دا قدت پی جنم چه سنگ طریقی سر ذکر کینو دا اللہ قدرت تی معلومی گی و بس فی آمین کل دا اببا او خوارکڑی وی پدے که ار قسم زنده سر و بس فی آمین کل دا اببا او خوارکڑی وی پدے که ار قسم ساوالا دا اببا ما یدب علی الارض هغه چې بزمکه باندې ګرځي بزمکه باندې ګرځي ما یدب علی الارض ګرځي بزمکه باندې دبیب النمل د میږي په مزه مزه ګرځیدل هغه ته ویل کیږي دبیب نو چې کوم مزه ګرځي او کارانګا نو د بی په مزه ګرځي دوه ته لیکيږي هغه ویسا شیخ سوي مدذل له علي سره یو عربي ته وی یا شیخ عربي ته وی یا شیخ هغه عربي وته وی زامتنی شیخان ولا ستو به شیخین زامتنی شیخان ولا ستو به شیخین انما شیخو من یدب دبیبا تا ما تا شیخوی اوزخو شیخ نیم وی ولی وی انما شیخو من یدب دبیبا شیخو آغای چی میگی پا پل روانی چه و مزا مزا باندی گرزی زو خوزوانی ما پا مند روانیم دابا چه بزمه کڑاقی و گرزی نو بس اغا تا دابا وی ما بس افیا من کل دابا وارکڑی بده که ار قسمت ساوالا و تصریف الریاح او پاڑولو راڑولو دا بادونو کے و صحاب الریاح بادونا و ریح یو ریح ذکر کئی کلا و کلا ریاح نو ریح چی دی یو طرف ای چی دی یو طرف ای او ریاح آج چی دی گنو طرفونو نئی چی دی گنو طرفونو نئی دار طرف انو وریاز اون تخت ای او چی کلا دی یو طرف انو وریاز تا اون خلی یو طرف تی کی او چې دا هر طرف ای نواری از بزای پاتیشی و بارانو نوری گی رحمتو نراشی نو دا مطلب ده چې ریا پا رحمت کی او ری پا عذاب کی نو دا دی وجه نه نگینی چه دا دی مفرد او دا جمع سفرق ده خدا دا دی وجه نه چه ری دا یو طرف ای نواری سیزوی خوباسی او ریا دا گانو طرفونو نزور کمی و تصری فی ریا ها او پاڑولو راڑولو دبا دنو کی و صحاب المسخر بین سمای والارد او پاوری اس کی جتابی شویدہ المسخر چه فائدہ کلا گول شویدہ بین سمای والارد مسخر تابی کڑی شویدہ نزو منگا استاخونه دا تابی دل تر تسخیر نموراد فائدہ کلا گول لی چه فائدہ کلا گول دا المسخر بین سمای والارد فائدہ کی لگولی شوی بمیان دا آسمان او زمکا کی زمکی او دا آسمان ترمیان دای فائدہ کی لگولی دا وحب وی وحب ابن منبه اغاز کرکی واللہی لا عدری تلاس آشیاء فی قسم دری سیزون راتنی دی معلوم واللہی لا عدری تلاس آشیاء تدری سیزونو پی صاحب نو پویم چدا چر تیو دا چر تنراشی من این الراد والبرق و صحاب دا گلزار دا کمی راشی دا بریخنا دا کمی شی او و صحاب دا وریز دا کمی راشی دا دا اللہ دا قدرتونو نخیدنو یو وریز دا اوم تی بارانو وریگی اوم تی نتاندرو وریگی دا اور او بچا جمع کړی دی الله نور څوک دا اور او بنشي جمع کوله وی اجتماع نقیزین د محالاتو نه ده اجتماع نقیزین من اسرار قدرتی فاز صاحب بیما و بینارو اجتماع نقیزین من اسرار قدرتی دا الټه سيزونه جمع کوله دا د الله د قدرتونو نه خلا فاز صاحب بیما و بینارو دا وریز دا چه بدی بانی بیما و بینارو چه دین اللہ و رو بدوارا و رینو المسخر بین سمای والارد فائده که لگو لشوی بمیاز آسمان و زماکی پدی طولو سیزنو که لآیات اللی قومی آقیلون خام خان خیرید قدرت د بار دا قوم یا کلون چې غي پويږي عقل پکې چې دا کې کلین واغه پوښي لا آیاتن خامخان خري له قوم یا کلون د بار دا قوم چې غي کې عقلی سوچ ووکي چې انا لهذه الاشای خالق و صانعون چې انا لهذه الاشای خالق و صانعون چې دې سيزونو یو پیدا کون کې شتا یو جوړون کې دې سيزونو شتا دې انا لحاظه لشعه خالقون و صانعون چه دی سیزونو پیدا کون که و جوڑون کشتا نو لی قومی آقیلون چه آقل پکی نو سوچ بوکی وامن الناس من یتخذ من دون الله زجر او زورنا دا زورنا دا چه ده هر سا اللہ اکرل او بیا بکی توم اللہ سری صدار جوڑای ستا ده رزق بندو بست اللہ کرو یاد برنو یاد کتنو یاد پتونو یاد سارونو ایا پا ذریعی تجارت باندیو دا چه هر سا سراو خدا بندو بست اللہ کرو نو تا پا پتوکی و پا ساروکی ایسا ده بل چا مقرر آئے بل او د دې خپل کسبونو سره په دې سيزونو کې دی سیزونو کی پکار داوا چی تو غرق شوی وی او تا پی اللہ پی جندلی وی نو دا سیزونو دی اللہ سر ایسادار کل دا سیزونو دی اللہ سر ایسادار کل دورم نشار میگی چی مخلوق دی خالق سر ایسادار کل مخلوق دی صدار کل خالق سر چی کم امین پکار وی او کو محبت پا کارو دا خالق سرا تا آغا مین اوکڑا دا مخلوق سرا مخلوق سرا دا آغا مین اوکڑا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادان او زن دا خلقون آغا سوگ دی یتخذ من دون اللہ چا غی جوڑای بی من دون اللہ دا اللہ نیلاوا اندادان صداران جوڑای من دون اللہ دا اللہ نیلاوا اندازنی صدار امسالا دا اللہ غنتا تفسیر الرحمن وی اندازن امسالا دا اللہ غنتا غرائب وی چیدنید نموراد سو کل شین شغل تبیهی سوى اللہ هر یو سیزو چی تو پی دا اللہ نا علاوہ مشغول شوی کل شین شغل بیهی سوى اللہ اللہ در نپاتی کو او تاغیر توروالی دی فقط جعلتو ہو فی قلبک ندن للہ تعالی نداتا دا اللہ سری صدار جوڑ کو فقد جعلتو فی قلبک ندن للہ تعالی نو اندازن دا اللہ گنتا دا اللہ گنتو چیمین دے وسر دا اللہ گنت شو روکڑا من دون اللہ دا اللہ نیلاوا اندادان اندادانی صداران نو یو خدا چه کم خلقوی صداران نیولی دی لگه زیارتونا بوتان وغیره نو دای دا اللہ صفتونا غیل ورکڑی دی اندادان آیو صفت سو چه پا کار اللہ لو اغای مخلوق لور کو لکا یحبونا هم فی که حب اللہ مینہ کئی دی سرا مینہ کئی دا مشرکان مینہ کئی دا زن خلق دی بابا گانو زیارتون سرا که حب اللہ پشاند مینی دی دا اللہ سرا چه کو مینہ دا اللہ سرائی نو آغا دا بابا سرا کئی لکه یو مثال بیوام دا اللہ پا مینه باندی نونگ دی عبدالله عبدالرحمن نو دا بنده پا مینه باندی نونگ کی دی عبدالرسول دا رسول بنده نو دا پیغمبر سر مینه پا کار و خود خدای تو مینه نا نو الله بنده به زن تاوی نو زن تا ده مخلوق بنده وی الله سرای مینه وانو نوم به که خدا فضل الله فضل الرحمن ده نوم به که خدا نو ده رسول سرای مینه نو بیا نوم کی دی فضل رسول فضل محمد ده نومونه کی دی نه آقا فضل فضل محمد نو دا نمونه کی دی نو دا مینه دا پیغمبر سره پا کار دا خود خدای تو مینه نا اللہ سره مینه نو نم کیگ دی اللہ بخش یا اللہ دیتا ورکڑ دا اللہ دا نم کی دی اللہ بخش اللہ دیتا نو دا مخلوق و دا زیارت سره مینه نو نم کیگ دی پیر بخش حسین بخش علی بخش حسن بخش دا نمونه کی دی دا دا مخلوق سرمینه و او دا ناروه و نو چه سنگ امینه پکار دا اللہ سروه نا دا مخلوق سره کی نظر و نیاز و منخ تا دا دا اللہ پنون پکارو نو دا منخ تا و نظر و نیاز دا مخلوق پنون بانده پیش کئی دا رنگی پا اللہ مئینی نو دا اللہ کور للاڑ شی نو حال تا که گلت اخکولی نو زیارت للاڑ شی نو حال تا دا قبر گلت اخکولی نو اللہ سر امینو نو آغای دا مخلوق سر اکڑا دا اللہ دا کور نا چار چا پیرا گردی تواف کئی نو دے راشی نو دا قبر نام تواف کئی او چار چا پیرا گردی دا اللہ دا پارا دا اللہ دا پارا پا حالت دا احرام کی حج کی ویختو اخری نو کارا راشی دا پیر دا دربانچانو با کٹا سرو نئی چه دا یی دل تی نو آبا سر نپریدی نو زن دا سی چه دل تی نو آبا چاپا سری دا سنت طریقه ندا چه دا بابا پنو می پریدی سنت طریقه داره چه دا پیغمبر پا تابداره یه پریدی نو زن آغی چه آغی دا پاره پریدی دا طول چه مینا پا کاروا سنگ دا اللہ سرام نو آغا شانتی مینا آده بابا سرو کی بیت اللہ بانه غلاب غوڑای غلاب پی غوڑای نو پا بابا بانه غلاب غوڑای پا بابا بانه غلاب غوڑای بیت اللہ نا چار چاپیر چه کم علاقه دا ایریا دا نو آغی تا حرم وی چه سنگ حرم دا مکی ده نو آغا شانتی حرم دا مدینه نده دی که دا علمانو اختلاف ته خو حرم دا مدینی آغا شان نده چه دا آغی سن خیال ساتل دی نو دا آغا شان دا مسجد نبوی خیال ساتلوم نشته ده چه کم عزت دا بیت الله ده نو آغا عزت چه کم خاص عزتو نده یا خو عام نده یا خود هر جماعت ته چه کم خاص عزتو نده توافون وغیره اپا مسجد نبوی کی نشته او دے ورازی پا زیارت کے بے کئی لکا پا حرم کے مرغی ویشتلو نشتے کشتے نو پا زیارتونو سر با یو خاص ایری آئی او علاقہ وی چاگی کی با مرغی نولے ویدہ دا بابا حرم نے ال تبک ونا نکٹ کائے ہاں وقف ونا دا نو خواست تالا ناروا دی خود دی دا وجہ نا چدا دا بابا حرم دے د دې د واجب نه نه کټ کوي دا سګن سيزونه د کشمیر رشمیر ابار دي يحبونهم كحب الله مينو سره کوي په شان مينو د الله زګه شاه سيف ذکر کوي تفسير عزيزي کې شاه عبد العزيز رحم الله مانند دوستي کې با خدا باید داشت دا سي مينو سره کوي لکه چی مینه دا اللہ سر کولا مانین دی دوستی که باید خدا باید داشت چه اللہ سر پکاروا نوار شانتی مینه دا مخلوق سر شروع کی او دام دا دا اندازن نموراد دام من دون الله اندادان مخکې وی د رزق بندوبستونه د لما کړی نو چې کوم ځانه مې د رزق بندوبست کړو نو هغه سره د داسې مینه شروع کړه لکه د الله وو شوی پی کنه چې کوم ځانه مې د رزق بندوبست کړو سیندی رحم الله الهام کې ذکر کړي چې کوم ځانه مې د رزق بندوبست کړو نو هغه سره د داسې مینه شروع کړه لکه د الله نا اللہ مینا چه نور ستا دیادو توجه نوا بس ارس دی پری خودل ارس دین دی پری خود او دنیا پسی شوی الله زنایر شو الله په مینا کې سړی د الله تابعدارای کولې او د الله احکامات منل د دنیا په مینا کې دومره شوې چې الله دې ير کو او په حرام او په حلال باندې نشوي فاری باندې نشوي يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله دا یو جز عبادت ذکر کړل دي کام مانایو کې چې دې تعظیم کوي دې بابا غانو عزت کوي دې پشان دي عزت د الله هغه چې الله له څنګه عزت پکارو نطول یا بدونهم کا عبادت اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اوا کسان چی مان راوڑ دے اشد حبا للہ اوی سختی پمینا کے للہ دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ یو مانا دا اوا کسان چې ایمان راوړل دي د زړه نه منل دي الله موحدین دي نو اشادو حب لله دای سختي په مینا کې د الله سره د کافرانو نه د مشرکانو نه د مشرکانو دور مینا الله سره نشته لکه د مؤمنانو چې سور مینا د الله سره د مشرکانو مینا د الله سره دومره نه ده لکه چې د مؤمنانو سور مینا د اولی زکا دو مشرک مینه تقسیم ده صدا الله سره ده او صدا بابا سره ده او دو مسلمان او دو موحد مینه اگه یکی آواز ده الله سره ده دو مینه ده الله سره دیره شو دو مشرک نه یاد بیم ده والذین آمنوا اشد حبا لله اوه کسان چی مانی را ورده سختی پا مینه که ده الله سره دو مشرکان و نه ده بابا سره مشرکان و مینه ده بابا سره دومره نه ده لکه چې سومره ده الله سره ده ځکه مشرک په یو وخت نیم کې هغه ده بابا نه راوګرځي وي بس یاره ده نه پوره نه شوه هغه په سختو کې قرآن ذکر کوي چې سختو کې بیا الله رابلی سورت انعام کې دارنګي سورت عنکبوت کې سورت یونس کې ځای په ځای ذکر کوي چه کلا کشتای که کی نی نو بیا اللہ یادهی بیا تینا بابا ایری نو آغا نا بابا کلا کلا ایری گی او مسلمان پا سختو تکلیفونو خوشالو و غمونو طولو که یوازی اللہ را مدد کهی نو دو دمینه دا اللہ سرا دیره شوا دا مشرک نا دا بابا سرا زکانت کلا کلا بای کارتو کی دا بابا نا او مشرک دا مسلمان چه ده نو آد اللہ نا جدا کی گی نا غامشد اللہی والذین آمنوا اشد حبا للہ او آکسان چیمان راوڑ دے نو اشد حبا للہ سغدی پمینہ کدا اللہ سرا ولو یر اللذین ظلمو از یرون العذاب د دنیا یرا یو مانا کم یرا د دنیا یاو معنا ولو یرا الذین ظلموا یزرون العذاب کچاری لیدل و ظالمانو ظلموا ذکر کو اشاره ده دی خبر تا چې دی وای چې دا موږ د بابا سره مینه کو او دا موږ د اولیاء او تعظیم کو او د اولیاء او عزت کو الله وی دا د اولیاء او عزت نه لا ظلم نه دا او شرک ته ان شرک ال ظلم عظیم یقینا شرک دل وی ظلم نو ظلمو از ذکر کو فالو یرا الذین ظلمو کلی دل وی ظالمانو پا کی چی وینیا عذاب په دنیا کې حال خپل زانونو کلی دل وی ظالمانو پا وکی چی نو یقین میرا اغل وی ان القوتا للہ جمیعا چی یقیناً طاقت ٹولا اللہ دے وان اللہ شدید العذاب او یقیناً اللہ ساق عذاب والا نو دا سیمین اوید مخلوق سرا نو اکڑے لما فعلو شرکو کا عذابی لیدل وی پا دنیا کے نو پا دے بے یقین را اغلے ہو لعلیمو پا دے بے یقین را اغلے ہو چان القوة للہ جمیعا چی یقیناً طاقت ٹولا اللہ دے وان اللہ شدید العذاب او یقیناً اللہ ساق عذاب والا نو شرک بینو کڑے او دا سی خدای تعظیم بینو کڑے لما احبوهم لما فعلو شرکا خامقای صدار بینو جوڑ کڑی دا اللہ سارا خو کو وینی ام نو دنیا کی جی عذاب اوینی نو بیادی ایمان فائدہ نیشتے بیادی ایمان فائدہ نیشتے لکا سورة یونس آیت نمبر 9 چه فرعون اغا عذاب اولی دو عذابی اولی دو حتی اذا ادرکو الغرق قال آمنتو انه لا اله الا انا لا اله الا الذي آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین او اگده کلمه ویلوا خو ایمان قبول نشو ایمان قبول نشو نارنگی گلو زائنو که قرآن ذکر کئی چی دنیا کی عذاب اوی نی نو بیاید ایمان فائده نیشتی نو کووی نی ولو یار بیا دامانا کم کووی نی ظالمان پا آغا وقتی چیوی نی دی عذاب دی دنیا نو یقین بیراشی چی یقینا تاکر طول دا اللہ دی او یقینا اللہ دی ساق عذاب والا نو شرک بینو کڑے خو کتا آغا وقتی حالت اوی نی او یقین راشی نو فائده نکی زکا دا مجبورتیا پا ٹیم کې ایمان فائدہ نکی چیز سڑی یقین را آگه چه اسمرم زن کدن شروع شو او دا ایمان ناڑی دا ایمان فائدہ نکی وما ایمان شخصن حال باسن وما ایمان شخصن حال باسن بمقبولن لفقد الامتثالی دا ایمان قبول نده چیز نا امیده پا ٹیم کې راڑی دیو مانا چی دا یر دا آخرت تا یر دا آخرت تا نو مانا دا ولو یر الذین ظلموی زیرون العذاب یر الذین ظلموی زیرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب ولو یر الذین ظلموا او کلی دلو ظالمانو حال لو پلو زانونو ایز یارون العذاب کل چوینی دی عذاب لرا ان القوة للہ جمیعا یقینا طاقت پارد اللہ دی طول وان اللہ شدید العذاب یقینا اللہ لسق عذاب والا نال عذاب نمورات عذاب دا آخرت کمالوم کڑوے ظالمانو ولو یر اللذین ظلمو کمالوم کڑوے ظالمانو حال لخپلو زانونو فاغ وقی چووین دی عذاب پا آخرت کے چی دنیا کیو تدا پتا لگی دلوے چی آخرت کی وزمنگ سا حالتی آخرت کی وزمنگ سا حالتی تدیو جنام چان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب چیقینا اللہ دی طاقت دا اللہ دی طول وان اللہ شدید العذاب او یقینا اللہ ساق عذاب والا نو لدن دیمو اشد دن ندامہ دیر وقت پی مانشیو دیر وقت پی مانشیو و چی آغا حالت معلوم کی نو دنیا کے د خپل عمل سزا چې آخرت کې ولا کوم ورکی کاغه معلومه کړی مې بیا به دا کارونه نو کړی پیمانه وو یادا ارمان دی لو تمنا یو توي ارمان نو ارمان دے پا عمل دے دی دانا چی اللہ ارمان کی خو ارمان دے دا عمل دے دی چی دوی دالی دلے وے وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابُ ارمان چی معلوم کردوے ظالمانو سی معلوم کردوے ان القوت للہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابُ ارمان چی معلوم کردوے ظالمانو کالا چی اوین دی عذاب سی معلوم کردوے چی یقیناً طاقت دا اللہ دے ٹولو او یقیناً اللہ ایسا غذاب والا چی دا خبر معلوم کردوے چی طاقت ٹول دا اللہ دے نبیاوے بل چالا نظرانے و شکرانے نوڑے او بیاوے بل چا ترا مدد شنویل او چی دای معلوم کردوے چی اللہ ایسا غذاب والا دے چه نافرمانی دا اللہ کی شرکو کی اللہ عذاب ورکی وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ارمان چه معلوم کردوی ظالمانو کالا چه وینی دی عذاب دا خبر معلوم کردوی چه یقیناً طاقت دا اللہ دی طولو او یقیناً اللہ دی سا غذاب والا اِذْ تَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا حالت نو مشرکانو ذکر کی دی قیامت اغا حالت و توس وی چه قیامت کی و بیادا حالی نو خدا دا چه اوز سی نبن شا اوز دا دی ناکار عمل نبن شا از تبرع الذین اتبعو من الذین اتبعو وراو العذاب دا بیدین پیرانو او مریدانو حالت ذکر کئی دا بیدینائی دا کارکنانو او دا لیڈرانو حالت چه پا بیدینائی کے زن کشرانو اغی دا مشرانو تابداری کولا پا بیدینائی کے زن کشرانو اغی دا مشرانو تابداری کولا او آغا مشرانو وطاهم دا اللہ دین نخاو او بیدینائی که اختو لگیاو نو پا دنیا که پا یو بل گولی دل او زاری دل دنیا که بی دا یو بل دا زندباد او دا مرتباد چگی والی چه فلانکی زندباد او فلانکی زندباد خو آخرت که آغی با دیو بل دشمنانی دنیا که با دیو بل پا مینه با نشلی دل چه چا بیله دی لیدر سیب نوم پا بیاده بای واغسته نوی با زمان پلار تا با دی خبر کرده وا خو لیدر سیب تا با دی نکولا پیر سیب تا با دی داست خبر نکولا زمان نیکه با دی پا بده یاد کرده و خو پیر سے بڑے داس نے یاد آو قرآن دا حالت دو سا ذکر کئی چه سبا دنیا کی آخرت کی بیا پریشان نہیں ہوئی اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا پاغا وکی چه ویزار وشی آکسان چه دا غی تابداری کڑے شوی وا یعنی بیدین لیڈران بیدین مشران من الذين دعكسانوا اتبعوا چتابداری کړوا یعنی پیران مریدان او کارکونان ورکران وته وی ورکران تفسیر کبیر ذکر کوي اتبعون مراد سوق دی وی هغه وی امام رازی رحمه الله المتبعون لهم ندهی تاب مشران اصادتو فی شر الیدران پا شر کی نبی دینه الیدران از تبرع اللذین اتبعو من اللذین اتبعو پا آغا وقتی چه ویزار وشی آکسانو اتبعو چه ده دهی تابداری کده شوی ده تابیداری دا چاہ کی کسی ریڈر کی کیا نا نواز بی دینائی ریڈران من اللذین دا کسانا اتبعو چاہ گئی تابیداری کڑی دا وراؤ العذاب او بوینی دی عذاب لرا و تقطعات بهم الاسباب او پریوشی دی اگر رشتی و تعلقات رشتی و تعلقات عرص بے ختم شی او پریشی و تقطعات بهم الاسباب او پریوشی دی اگر رشتی وقال اللذین اتبعو وی با کسان چه وی تابداری کڑی وا یعنی وی با مریدان ورکران او کارکنان لو ان لنا کرتان ارمان چوی منگ لرا دوباره تلل دنیا تا لو ان لنا کرتان کوی منگ لرا تلل دنیا تا ارمان ارمان افسوس های های لو ان لنا کرتان کوی منگ لرا تلل دنیا تا فانا تبرع منهم کما تبرعوا منا نو منگ با بیزار شو دینا منگ با دینا بایکاٹ کڑو منگ با دینا دا بایکاٹ اعلان کڑو منگ با دی پاٹای تا خیر آباد ویلیو منگ با تاوی جزدار سارا نیما کما تبر او مننا لکا سنگا چننوی زار شوزو منگنا ننی منگ تارزو خورزول ویزا پکی نیما دا قرآن گنو زائنو کی ذکر کئی نا حالات دا پیرانو دا مریدانو قرآن و گنو زائنو کی ذکر کئی دا لیڈرانو دا کارکنانو دا دید پارا چه خلق تیبرت واخلی تاکہ سورت اعراف آیت نمبر 38 اتم سفارہ سورت اعراف آیت نمبر 38 ات درشم قالت غلو فی امامن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار وی با اللہ دنشی پا غڑلو کے قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار چه اقینا تیرشی وی ساسو نمخ کے لپیریانو انسانانو نپور کے کل ما دخلت امت اللہ نتختها ہر کلا چننو زی وڈالا نو لانت اختها لانت بوی داغی غنتی پا بلا باندے یا و بدن نشی پا بلا بلانت وی وی غرق شی و تبا شی حتی اذا دار گوزی آجمیان تردی چه راجم شدی پدی که ٹولو قال تخراهم لی اولاهم وی با رستای مخینای تا رستو چه در نشی و نام مخینای تا وی قال تخراهم لی اولاهم وی با رستای دی مخینای تا ربنا اولای اظلونا اللہ دادی اغا بدبخت پلیتان دادی زمنگا لیڈران اظلونا چمنگا خطا کریو فاتیم عذابن زیفا من النار نوارکا اللہ دیتا عذاب دوچند ورنا نوائی واتا اللہ لکلن زیفن دپار داری ویڈالی دوچنده ولی تب مورید سکم کار کنا اغل دوچاند ورکوم پیرلا او لیڈر سیبلا تالا ولی ندار کوم دوارو لدوچانده اولی لیڈر سیبلا خود دوچاند زکا چیخ پلا هم گمراه و بل هم گمراه کرو و کارکون و ورکرلا ولی دوچانده زکا یو دی وجنا چه ناروای کول او بل پا نارواو که دا بل منل یاوی کول ناروا او بل پا نارواو که دا بل منل ولیک اللہ تعالی مون خطول یو شانی نو پتا تن لگی دارنگی قرآن زائب زائب ذکر کئی سورت سبا سورت احزاب آیات وش پیتم کیوں موئی احزاب وش پیتم دو اشتم سپارہ سورت احزاب آیت نمبر شپک شپیتم وشپیتم یوما تقلبو وجوہم فی النار پا کم عرض با چاڑو لشی مخونا دی ریتو لی بشی مخونا دی پور که یا قولونا یا لیتنا توان اللہ و توان الرسولا دی بچه غی وی های های افسوس زمنگا چه منگ تابداری دا اللہ کڑوی او تابداریم دا پیغمبر کڑوی آرمان چه پا قرآن و سنت پسروان شوی وقالو وای بدائی ربنا و رب زمنگا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا اے رب زمنگا منگ بنا لیوا سادتنا دو پلو لیڈرانو مشرانو سادتنا و کبراءنا منگ اخپلو لیڈرانو بسروانو منگ اخپلو مشرانو بسروانو فاظلو نسبیلا نو منگ خطا کریو دو قرآن نا قرآن تا انو سم کری لیڈر سیب لوا پا مند روانو خو قرآن لبا نرات لل فاظلو نسبیلا نو خطا کرو منگ دلارنا نو ربانا آتیم زوی فین من العذاب نو والا ورکدی لرا دوچند عذابنا ولانم لانن کبیرا اللہ دا لیڈران پا لانت کا پا لانت لوی باندی دنیا کی بیوی لالے لیڈر سیب زندہ آباد آ زندہ آباد دے آخرت کی وہی مردہ آباد دے ولانم لانن کبیرا لانتو کی اللہ پا دی بانے لانت لوی چھے قرآن اے بند کرو دین اے بند کرو سورۃ سبا کی تفصیلا وہی آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران واي كافرن چاري منگا ایمان نرالو پدی قران باندي به هاذا القران پدی چگی پوی گئی هاذا پکراول دے هاذا لن نؤمن بالقران نوئی چاري ایمان نرالو منگا به هاذا القران پدی قران باندي چدی قران کے یودا پیزی قران دے ناغه خو منگ منو نا بے حاضر القرآن پا دی قرآن باندی چھ دی کدی دا عقیدی دا غلطی عقیدی رد کئی دی کدی دا غلط قانون رد کئی دی کدی دا غلط جمہوریت رد کئی دا قرآن منگا نمانو دا چھ پکی دا انجیوز رد کئی دا قرآن نمانو ہاں دا پیزی قرآن اخو منگ منو فیلاواتو علا قرآن منگا علی اشل لکا اتراغی نکو قسمی من پروچے کت ودری ختم کو سار تلاوت کوم ما خام صورت واقع و اما استن تبارک اللذی و ام صورت صورت حسین و ام سیندوان خونیو لن نؤمنا بی هذا القرآن چاری ایمان نرادو منگا پا دی قرآن بانده دا دی چکم وی دان منو ولا باللذی بین ادائی اون پا غبانی چمک که دی ندی ولا اترائز زوالیمونا موقوفونا اندر ربهم ارمان چووینی تو کووینی تو ظالمانو لرا ودرو لشوی مخامق در عبد دایی یار جو بازم الابازن زخروف الگ یار جو بازم الابازن القول را گرزی بازن دینا بلو تبینا جواب برا گرزی دنیا کی خوباچ ریڈر سیب سووی دو سر که تکڑوی بجی قربان منگستایو علال کڑی چرگان چه سر آتوائی وائی جی سنگوی قائد که پرمان پر جان بی قربان دنیا کی خوبی سووی لیڈر او قائد کے پرمان پر جان بھی قربان دا بے دنیا کے اوی بے وی قائد ہمارا قدم بڑھاؤ دیوالو بائی نکلی وی امیر مقام و مشرف قدم بڑھاؤ قوم تمہارا ساتھ ہے ہم تمہارے ساتھ تھی ہوئی دنیا کی خوبے داوی وی دنیا کے وی قائد پرمان پر جان بھی قربان اول تب سوئی یار جو باز ہو ملا بازن القولو گرزی باز دنی دینا سنو تبینا حل تاو بیا جواب بوتا نپری دی چی ریڈر سیب خبرو که دی بوتوی دادا سیتا دادا سیتا حل تا بوتا نیغ نیغ خبری که دلتا خوبیوی بس مونگ سال حل کری چرگانیو یا قول اللذین استوزیفو للذین استاکبرو و یا کسان استوزیفو چا غی کامزور گنلی شیو اینلی کار کنانو وای با کمزوری مشرانو تا آغا چه زانی غاٹ گانه لیو زانی غاٹ گانه لیو منچو ڈنگره نیست زمان پشانی بل سوکتی منگا چه ملکی کم سکو دا بل سوک کولشی دا خپلا اوچاتا دا بل سپکا دا بیویلا ایست اکبرو چه زانی غاٹ گانه لیو لولا انتم لکننا مؤمنین آکا شران بوتوی کتا سنوی قسم دی منگ بی ماندارو نا تاسو منگا بند کرو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وای با لیڈران کار کونانو تا کشرانو تا بوئی انانو صدتنا کم انلو دا آئی منگا بند کری وی تاسو انلو دا دا قرآن نا الہو دا خو پی جانی کنا الف لام میم ذالکل کتابو لارے بفیو خودل لیل متاقین وما دا تویلیو چی در سلام ازا ما دا تویلیو انانو صدتنا کم انلو دا آئی ما بند کری وی تاسو آئی منگ بند کری وی تاسو دی دا ایتا پاس دینا چخکارش تاسو تا بلکه تاسو ایخ پل بیمانا پلم قرآن سر نلگی دا وقال اللذین استضعفوا للذین استکبرو وای با کمزوری مشرانو تا آغو تا چزانی غٹ گرنلو بر مکرو اللیل و النهار بلکه چل لشپیو درازی تاسو لشپیو درازی منگ پی سوال جوابو نکل ایسا مرون انا نکفر بالله چکل تاسو منگ تاوی ناگان کولی چین کار دیو کو منگا پالا باندی او دی گردو منگا اللہ سری صداران و اثر رو نداما دا ازکا دکر کئی صورت مومن کے موئی سالی رشتم سپارا صورت مومن آیت نمبر 47 او سال وقتم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ كَلَا چبيوبل سرات تیزی خبر کی پور کی تب وچ جگڑا اِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ كَلَا وچ تیزی جگڑ کی پور کی فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَأَيُّ كَمْزُورِ دَارَ دَغَٹانُ انا کنا لکم تبان منگو تاسو بسی در روان فال انتم مغنون آنا نصیبا من النار نوائی تاسوی بچکا انکی منگ لارا سیسا دورا چه دور سیسا رانا بچکای قال اللذین استکبرون وی بغتان غتائت پوئی انا کلن فیا ان اللہ قد حکم بین العباد یقینا منگا ٹولیو پا دیکھے ان الله قد حكم بين العباد يقينا الله فیصله کړی دا په میاز د مخلوقاتو کې به سوزو تینا نا خبره ختم ده سورہ حمیم سج دو ګوري چې څه به وي دا اله قران د اوس ذکر کوي چې بیا خپنې په قیامت کې آیت نمبر 29 یو کم دیر شم وقال الذين كفروا ربنا ارن اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين وای وکافران ربنا ورب زمنگا ارن اللذین اضلانا من الجن والانس اخایمون تا غدو کسان اغلیدران اضلانا من الجن چمنگا خطا کرو دی پیریان و انسانانو نا چمنگا خطا کرو آرا تو خیلگ نا جالو ما تا تاق دامینا چی کوئی منگا لان دخپونا سمدلم نا دوسو ما تا تاق دامینا چی او دانگو پی توپونا پی وو نا جالو ما تا تاق دامینا دلتا خوبی لیڈر نخوا پسر کولا او پی لیڈر بانی ممڑی دو حالتا وی نا جالو ما تا تاق دامینا چی کوئی منگا لان دخپونا چی او دانگو پی دا پاسا لیا کونا من الاسفالی نه دا چیشی دی دلاندو نا دلتا بیوی قدم پارچا پرده قدم پارچا پرده او زمانگ دی ریڈر پشارتی بل لیڈر نیشتی اوی بی دا لیاکونا من الاسفالین وی چیشی دلاندو نا مرداباد چی وی چی مرداباد چی او دلتا بیده سنداباد چگی والی دا قرآن ذکر که صورت سواد صورت صوافات کیم وی دیشتم سپارا صورت صوافات آیت نمبر 27 وَأَقْبَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ رامخ کی وشی زنی دی نزنو باندی چی دی یوبن لوا تپوسو نا کئی وی بوتا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ تاسو برات لکول منگتا پا قسمونو چی قسم پا خدای زدہ سے و قسم پا خدای زدہ سے یا پا زورا باندی قالون ورتبوی بلم تکونو مؤمنین فخفلوم ایمان نو فما کان لکم علینا من فضل وما کارنا علیکم من سلطان نو منگلا پتاسو بانی سزور بلکی وی تاسو پخفل سرکشا فاق قالینا قول ربنا نو را پریوتا پا منگ بانی فیصل دا عذاب در عبز منگا یقینا منگیو سکون کی فاق ویناکم انا کننا غاوین خطا ام کری تاسو انا کننا غاوین یقینا نو منگا پخفل خطا پخفل خطا نو تا تا بام سلار خولیوا فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يَذِنْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ نُدَئِ بَنِنْ پَا عَذَابِ كِي يَوْزَائِ يَوْزَائِ بَئِ دَا شَانْتِ پَا عَذَابِ كِي سُرَةِ سُوَاد كِي مُوئِ آیت نمبر 59 یو کم شپیتم هذا فوج مقتحم معكم دا دے وڈلا یو زای کیدون کی تاو سرا لا مرا بمبیم نئی بوئی ندی وی خیر علی پدئی باندے یقینن دی ڈڑو ز کیدون کی پور قالو ای بابل نا انتم لا مرا بمبیکم پتا سو دی نی خیر علی انتم قدمتم ولنا تاسو منگاری دوزخ ترا اوسی ای فابیس القرار مبادده دا زاید پاتی که دو قالون وای بوتا ربنا من قدمنا نازا و ربا چاچ منگرام خیکرو دیتا فاسدو عذابا زیفا من النار نزیاد کدر را عذاب دو دونه پور که قالو وای بدهی مالنا لان را رجالان سدی منگلرا چی نوینو منگا سکسان اگا نران نوینو ناران مالنا نارنا رجالان سوی منگ لرا چینی وینو منگ آقا نران زوانان کننا نو دوم من الاشرار چشمی رل با منگ آقاید داشت گردونا کننا نو دوم من الاشرار چی منگ باوی داری داشت گردا کننا نو دوم من الاشرار منگ باوی داری شریان شریان دیوی چی کم زی کوی پنج پیرینو آقا دای بشری دازن بدبخت وی چی کم زی پنج پیرینو آقا دای بشری وای ټیک دا بیا بوم وای خیر دی کون نا نو دوم من الاشرار وای با چې مونږه شمیرو دیلرا شمیرل مونږه په دنیا کې شریانو نا اته غل نام سخریان آی جوړ کړو مونږ دیلرا ټوکی اته غل نام سخریان آی نیولې مونږه دیلرا په ټوکو باندې داور پورې جوړ مونږه پلا ګول وخا ان زاغه تانو مول ابصار یادې دوزخ کېشته خو مونږ تیر سترګي کګی شوی دی ان ذالک الحق تخاصم حال النار یقینا دا بالکل کار خبره چې جګړه به کوي د اوروالا بلیږي او جنگ به کوي ان ذالک الحق تخاصم حال النار یقینا دا داخه چې جنگ او باس به کوي د اوروالا دا څنګه غنو زاینو کې قران دا حالت د ذکر کوي چې مشران داسې دي سورته قصص کې وایي نو سبو تعالی روخي فاق پروس دو دیندارو پس رازی نا او دو بیدینو لمنی نیوله دا آقا پریدی نا نو لار بورتا سم علومشی شلم سپارا صورت قصص آیت نمبر 62 دوش پیتم و یوما ینادیهم او پا کمرا چه آوازو که اللہ دیتا وی بوتا سشو زماغی صداران تاسو پی داوی کولی قال اللذین حقالیم القولو وی با آئی کسانو چی پریوتی دا پا دی بانی وینا دا عذاب ربنا ها اولای اللذین اقوائنا ورب زمنگا داد یا غزمنگا لیدران اقوائنا چی منگا خطا کریو لار راتن خولام اقوائنا هم کما غوائنا خطا کریو منگا دی لرا کما غوائنا زکا چی منگا خپل خطاو پله خطاونو مونږ به دې ته سلار خولې وا.